Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Mü'minun suresini okuyacağız. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Müminler kurtuluşa erişmişlerdir. Onlar namazlarında saygılıdırlar. Faydasız işlerden, boş sözlerden uzaktırlar. Zekatı verirler. Irzlarını korurlar. İlişkilerini eşleriyle, yanlarında bulunan efendileriyle evlilik ilişkisinde olan hizmetleriyle sürdürürler. Onlarla kuracakları cinsel ilişkilerden kınanmazlar. Kim kuralların dışına çıkarsa haddi aşar. Emanetlerine sahip çıkar. Verdikleri sözlere uyarlar. Namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar mükafatı hak edecek olanlardır. Firdevs cennetleriyle mükafatlanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Andolsun biz ilk insanı çamurdan yarattık. Sonra nesilleri yaratmak için annelerinin korunmuş karınlarına su olarak yerleştirdik. Sonra suyu insanın özüne getirdik. O özden et ve kemikleri yarattık. Kemiklere et giydirdik. İnsanı diğer varlıklardan bambaşka bir yaratık olarak yarattık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı yücedir. Size verilen dünya hayatında mutlaka öleceksiniz. Ölümünüz yok oluş değildir. Kıyamet günü diriltileceksiniz. Gökyüzünde seyrettiğiniz 7 yıldız kümesini yarattık. Yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Gökten belli bir ölçüde su indirdik. Suyu yeryüzünde değişik şekillerde biriktirerek faydanıza sunduk. Suyu istersek tamamen yok edebiliriz. Hiçbir varlık engel olamaz. Su ile sizin için hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bağlarda, bahçelerde sizin için pek çok meyveler vardır. Siz onlardan yiyorsunuz. Yine o su ile Sina Dağı'nda zeytin ağaçları yarattık. Ağacın meyvelerinden yararlanır, aynı zamanda yağ çıkarırsınız. Hayvanlarda sizin için güzel şeyler vardır. Onların sütünden içersiniz. Onların etlerinden yararlanırsınız. Onlar da sizin için birçok yarar vardır. Hayvanlara ve gemilere binerek taşınırsınız. Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara ey kavmim, Allah'ın emirlerini yerine getirin. Sizin üzerinizde Allah'tan başka emredici yoktur. Allah sizi yaratılan varlıkların emrine girerek onlara köle olmanız için yaratmamıştır. Allah'a karşı gelmekten sakının dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler. Bu ancak sizin gibi bir insandır. Bu tür şeyler söyleyerek size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu izleyin. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, vahyimize göre gemiyi yap diye vahyettik. Emrimizde yeryüzü kaynamaya başlayınca, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift al. İnananlar da gemiye binsin. Emirlerimize karşı çıkarak zalim olanları gemiye bindirme. Onlar için Rabbine yalvarma. Onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman de ki, bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun. Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur, sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz olanlarda alınacak dersler vardır. İnsanlar başlarına gelenlerle imtihan edilirler. Sonra onlara ardından başka bir nesil yarattık. Onlara Allah'ın emirlerini yerine getirin, başkalarına itaat etmeyin. Allah'tan başka emirlerine uyulacak yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakının diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onların içinden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan, kendilerine bolca nimet vererek zenginleştirdiklerimiz şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O kişi öldüğünüz toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman tekrar dirileceğinizi söylüyor. Halbuki söylenen şey gerçeklerden uzaktır. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Ben peygamberim diyen Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız, dediler. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır, dedi. Derken onları o korkunç ses yakaladı. Yeryüzünde çerçöp haline geldiler. Onlar korunmamıştır. Koruyacak kimse de yoktur. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Zulüm içindeki hiçbir toplum sonunu engelleyemez, geciktiremez. Arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları yok ettik. Onları dinleyecekler için ibretli bir hikaye yaptık. İnanmayan bir toplum Allah'ın korumasından uzaktır. Musa ve kardeşi Harun'u açık delillerle Firavun'a, kavmine peygamber gönderdik. Onlar kendilerini üstün görüp büyüklük tasladılar. Kibirlenerek toplumları bize kul köle iken bizim gibi iki insana mı inanacağız, dediler. Musa'yı, Harun'u yalanladılar. İnkarları nedeniyle yok edildiler. Gerçeğe inansınlar diye Musa'ya kitabı verdik. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir delil yaptık. İkisini oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik. Her peygambere temiz şeylerden yiyiniz, güzel ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz size emrim tek bir din olarak sizin dininizdir. Emrime karşı gelmekten sakının, demiştik. İnsanlar inançları ve yapacakları konusunda parçalandılar. Her grup kendi inancına, yaptığına iyi diyor. Sadece kendi inançlarının doğru olduğuna inanarak seviniyor. Ey Muhammed! Sen onlara zaman ver. Onların gerçekten uzak yaşamalarıyla, şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Kendilerine bolca mal ve evlat verdik. Onlar verdiğimiz zenginliği iyilik mi sanıyor? Onlar işin gerçeğinden uzaktırlar. İnsanların sadece çok çocuğu olması, dünya malının çok olması iyilik değildir. İnsanlara verilen bütün nimetler imtihan nedenidir. Allah'ın gücünden korkup titreyenler, ayetlerine inananlar, Allah'ın yetkilerini başkalarında görmeyenler, insanlara yardımı kalbinden yapanlar, ikiyüzlük olmasın diye yardımlarını açıklamaktan korkanlar, işte bunlar hayır işlerine koşurlar, hayırlarda öne geçerler. Hiçbir kimseye gücünü aşan görev yüklemeyiz. Katımızda insanların yaptıklarını açıklayan kitap vardır. Hesap günü insanlara hiçbir zaman zulüm yapılmaz. Sadece yaptıklarının karşılığını alırlar. Ancak gerçekleri inkar edenlerin kalpleri Kur'an'a karşı gaflet içindedir. Onların yaptıkları, yapmaya devam ettikleri birçok kötülükler vardır. Refah ve bolluk içinde olanları azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman feryat ederler. Boşuna feryat etmeyin. Size yardım edilmeyecektir. Ayetler onlara okunurdu. Onlar büyüklük taslayarak anlatılan gerçeklere sırtını dönerlerdi. Aralarında toplanarak ayetlerimize karşı öfkelerini kusarlardı. Onlar ayetlerimizdeki gerçekleri hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya peygamberlerini tanımadılar da o yüzden mi inkar ediyorlar? Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Hayır. Peygamber onlara gerçeği getirdi. Halbuki onların pek çoğu gerçeklerden hoşlanmamaktadırlar. Eğer gerçekler onların dediği gibi olsaydı, gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Çünkü onlar çıkarları peşinde koşarak asla bir bütünlük, bir düzen sağlayamazlardı. Ayetlerimizde onlara şeref kazandıracak şeyler anlatıyoruz. Onlar kendilerine şeref kazandıracak şeylerden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Ücret pahalı geliyor da onun için mi inanmıyorlar? Unutma ki Rabbinin vereceği daha hayırlıdır. Rabbin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları doğru bir yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla yola girmek istemiyorlar. Onlara acıyıp başlarına gelecek zararı giderseydik, yine de azgınlıkları içinde bocalarlardı. Andolsun biz onları azab ile kıskıvrak yakaladık da yine Allah'ın emirlerini yapmadılar. Yaptıkları hatalardan dolayı Allah'tan af dilemediler. Sonunda onlara şiddetli azap kapısını gösteririz. O zaman kurtuluş olmadığına inanarak ümitsizliğe düşerler. Halbuki Rabbiniz gerçekleri duysunlar, görsünler, tatmin olsunlar diye kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Allah insanı yaratıp yaşatandır. Dünyadaki hayatınızdan sonra huzurunda toplanacaksınız. Diriltendir, öldürendir. Geceyle gündüzün birbirini takip etmesi yasası gereğidir. Her gün gelen geceyle ölür. Her gece sabahla ölür. Siz de yaratılış yasası gereği ölür ve diriltilirsiniz. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? İnkar edenler öncekilerin söylediklerini söyleyerek dediler ki, gerçekten biz toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun biz ve bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. Bunlar öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey değildir. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve gökyüzünde bulunan varlıklar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız de. De ki, yedi kat göklerin büyük arşın sahibi kimdir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? De ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, yarattıklarını koruyan, kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'tır diyecekler. Öyleyse nasıl aldanıyorsunuz? Onlara gerçeği anlatan ayetlerimizi gönderdik. İnkar edenler ise yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Allah ile bir ve eşit olabilecek hiçbir varlık yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür. Birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Görünmez alemi, görünen alemi bilen Allah'tır. İnsanların Allah'a yakıştırdıklarının gerçekle ilgisi yoktur. İnsanlar bilir bilmez kendilerine ilahlar edinirler. İlahlarını Allah ile kıyaslarlar. Rabbinizin onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Rabbiniz çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri mutlaka göstereceksen beni o zalim milletin içinde bulundurma. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Kötülüğü en güzel şeyle uzaklaştır. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların şüphelendirmelerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, inkarcıların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, Rabbim, beni dünyaya geri gönder, dünyada güzel işler yapayım der. Hayır, onların söyledikleri boş sözden ibarettir. İnkarcıların kalbinde öldükten sonra diriltilecekleri güne kadar ahiret hayatıyla aralarında perde vardır. Sura üfürüldüğü zaman aralarında soy sop yakınlığı kalmayacak. Onlar birbirlerini arayıp sormayacaklar. Artık kimin tartıları ağır gelirse kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları hafif gelirse ziyana uğrayanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar, sırıtır kalırlar. Allah onlara ayetlerim size okunduğu zaman yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz, biz azgınlığımıza yenik düştük. Sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek, şüphesiz kendimize zulmetmiş oluruz. Allah, alçaltılmış olarak kalın orada, benimle konuşmayın der. İnsanlar arasında, ey Rabbimiz, biz inandık, bizi bağışla. Bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısın diyenler vardır. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Yaptığınızla övünmeniz o kadar fazlaydı ki beni, hesabımı aklınıza getirmeyi unuttunuz. Hep inananlara gülüyordunuz. Sizin yaptıklarınıza sabretmiş olmaları sebebiyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap sanıra sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydınız. Sizi boşuna yarattığımızı, döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hakim ve otorite sahibi yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir. kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka birini hakim ve otoriter kabul ederek emrine uyarsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz gerçeği inkar edenler asla kurtuluşa erişemezler. De ki, Rabbim bağışla, merhamet et. Çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Mü'minin suresi, Mekke'nin son zamanlarında gelen ve mü'minlere kendilerini tanıtan, mü'minlere kendilerini anlatan, mü'min olmanın keyfiyetini, kemiyetini, sınırlarını çizen, Mekke'nin son zamanlarında gelen mü'minin suresi, Müslüman kimliğinin, mümin kimliğinin bundan önceki surede üzerinde sıkça durduğumuz, bundan önceki surede kavram olarak anlatmaya çalıştığımız temel kavramları, mümin olmanın temel kavramlarını bu surede parçalarıyla, kurallarıyla teker teker Allah saymakta ve müminlerle mümin olmayanlar, inkarcılar arasındaki farkı bize göstermektedir. Peygamberlerden verdiği örnekle Müslümanlara karşı kafirlerin yani putperestlerin yaptıkları zulümleri, işkenceleri ve saldırıları dikkate alarak onlara geçmişte bu tür şeyler yapanların sonlarına neler geldiğini hatırlatıyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e yapılan haksızlıkları, saldırıları ve onun hakkında putperestlerin konuşmalarını, gizli planlarını dile getirerek Allah peygambere yardım edeceğini, inananlara yardım edeceğini, geçmişteki topluluklara peygamber gönderdiği zaman o peygamberlere nasıl yardım ettiyse, o peygamberlere inanan insanlara, müminlere nasıl yardım ettiyse, Hazreti Muhammed'e de ve ona inananlara da yardım edeceğini, geçmişteki peygamberlere karşı çıkanlara nasıl ceza verdiyse, Mekkelilere de ceza vereceğini, onları da hesaba çekeceğini vurgulayarak konuyu bütünleştiriyor. Artık anlıyoruz ki Mekke'de kılıçlar çekilmiş, sınırlar çizilmiş, tavırlar sertleşmiş ve müminlerin yönü, yolu belirlenmiş, kafirlerin yönü ve yolu belirlenmiş. Adeta son uyarılar yapılmakta, adeta inananların sabrı, inananların takatı, inananların ortaya koydukları performans son noktasına, son sınır noktasına kadar gelmiş. Ve Allah onlara biraz daha diyor. Biraz daha. İşte Mü'minin suresi bu keyfiyet içerisinde derin anlamlar içeriyor kendi içinde. Kuşatan ve koruyan Allah'ın adıyla. Mü'minler kurtuluşa erişmişlerdir. Artık o mü'minlerin kendileri için herhangi bir şüpheye kapılmaya, herhangi bir risk taşımaya, herhangi bir şekilde Allah'tan ümit kesmeye bir nedenleri yoktur. Onlar kurtuluşa erişmişlerdir. İsterse Mekke'den, oradaki zulümlerden, oradaki işkencelerden, oradaki baskılardan kaçarak başka yerlerde yaşamaya, başka yerlerde rahat bir şekilde hayat kurmaya doğru gitsinler ve kaçarken peygamberlerini bıraksınlar Mekke'de isterse. Hayatın görünen yüzü kaçmaktır. Ama hayatın o görünen yüzünün arkasında, kaçmanın ötesinde bugün müminlerin, bugün Müslümanların hicretle kavramlaştırdığı o gidişlerin bir anlamı vardır. Ama işin görünen yüzü kaçıştır. İsterse böyle yapsınlar. Onların görünen yüzünde zorluklara karşı, baskılara karşı kaçış gibi görünen yüzleri olsun. İsterse en sevdikleri peygamberi ve onun bazı arkadaşlarını Mekke'deki bütün saldırılara karşı savunmasız, tek başına az bir insan kitlesi olarak bıraksınlar ve azmış, kudurmuş putperestlerin onlara karşı saldırılarına karşılık onları orada yalnız bıraksınlar. Ne fark eder? O müminler kurtuluşa erişmişlerdir. Böyle olmalarına rağmen kurtuluşa erişmişlerdir. Bugün için bir düşünün günümüzde. Diyelim ki 5-6 kişi bir araya geldi. Bir inanç çizgisinde birleştiler, birbirlerine söz verdiler ve dediler ki artık bu yolda dönmek yok, ilerlemek var. Artık bu yolda dönmek yok, ölmek var. Artık bu yolda her ne olursa olsun birlikte mücadele etmek var. Asla birbirimizden ayrılmak yok dediler. El ele kol kola birlikte bu mücadeleyi vereceğiz dediler. Sonra döndüler. Bazıları o mücadelede yenik düştü. Bazıları o baskıda, o zulümlerde, o karşı çıkışlarda yenik düştü. Perişan oldu. Psikolojisi yenildi. Ama inancından vazgeçmedi. Fakat takatı kalmadı. Dayanacak gücü kalmadı. Yaşamak için, yaşam için orayı terk etti, arkadaşlarını terk etti. Şöyle bir düşünün, bugün böyle bir şey olsa ne yaparsınız? Ben size söyleyeyim. İlk söyleyeceğiniz şey, birlikte söz verdik, birlikte mücadele edeceğimi söyledik. Dayanamadılar, kaçtılar. Onlar zaten ihanet içindeydiler. Onlar zaten münafık ve mürayilik içindeydiler. Böyledir. Gayet normaldir. Böyledir. Hemen. Hemen böyle bir tavırla, böyle bir yaklaşımla olaya bakarız. Ama Allah öyle demiyor. Allah, müminler kurtuluşa erişmişlerdir. Onlar Allah'a olan inancını sağlam tutuyorlarsa, Allah'tan başka hakimiyet ve otorite yoktur diye inanıyorlarsa, Allah'ın dışında hiçbir varlığa hakimiyet ve otoriterlik vasfı vermiyor, hiçbir varlığı yaratıcılık da ve kuşatıcılık da ve koruyuculuk da Allah'tan başka kabul etmiyorsa, onlar kurtuluşa erişmişlerdir. Allah onlara mükafat verecektir. Ama onların yeryüzündeki görünen yüzünde birlikte olduğu arkadaşlarından, birlikte oldukları kavgadan, birlikte oldukları hayat yarışından yenik düşerek kaçtıklarını görmekteyiz. Allah o görünen yüzünün arkasında kalplerdeki olana hükmediyor ve diyor ki onlar kurtuluşa erişmişlerdir. Siz görünen yüze aldanmayın. Siz o görünen yüze göre hükmetmeyin. Belki içinde yaşadığımız toplumda bizler o görünen yüzlerle hükmederek deriz ki hainler, sapıklar, kafirler, mürtediler diyebiliriz. Korkaklar, kaçaklar diyebiliriz. Görünen yüzde bunları görebiliriz ve o görünen yüzde hükmedebiliriz. Ama Allah diyor ki müminin suresinin başında asla o görünen yüzlerle hükmetmeyin. İşte Mekke'nin son zamanlarında gelen bu ayetler, bu sure, o mücadelenin en has safhasında, o mücadelenin en koyu safhasında, o mücadelenin en sert safhasında artık bu memlekette yaşanmaz, artık bu memlekette biz yaşayamayız deyip çoluğunu, çocuğunu, arkadaşlarını, peygamberini bırakıp gidenler var. Ama onlar mümin, öyleyse kurtuluşa erişmişlerdir. Siz arkalarından bakarken onlar kaçıyor diyebilirsiniz. Siz o tarihe tepeden bakarken o görünen yüzde onlar kaçtılar diyebilirsiniz. Veya siz o tepeden bakarken onlar peygamberin arkadaşlarıydı, onlara kaçmayı yakıştıramayız, orada bir hicret var diyerek, o tarihteki son hadiseleri bilerek, bir bilgi ile, onun Allah'ın hikmetiyle bir hicret olduğunu söyleyerek kutsayabilirsiniz. Ama bu değerlendirmelerin hepsi boşuna. Sizin sonradan tarihsel olarak bakıp da kutsamanız veya o geleceği bilmeden onları kaçarak görerek yaptığınız suçlamalar hiçbir şey ifade etmeyecektir. Bugünkü Müslümanların tavır ve davranışlarına baktığımız zaman, geleceği bilmedikleri için Müslümanlar mutlaka görünen yüzle hükmederek şunu diyeceklerdir. Korkaklar, kaçaklar, hainler diyeceklerdir. İşte bu gerçeği bize Allah, müminlerin hepsi kurtuluşa erişmişlerdir ifadesiyle, bu algımızı, bu tavrımızı, bu düşüncemizi, bu tür düşüncelerimizi yasaklıyor. Onlar namazlarında saygılıdırlar. Namaz kılarken Allah'a karşı büyük bir saygı içindedirler. Saygıları onlara hiçbir şekilde mürayilik yapmayı, Allah'ı kandırmayı öne çıkarmaz. Onlar asla Allah'ı kandırmak istemezler. Çünkü saygılarıyla Allah'ın önünde eğilirler, Allah'ın önünde kıyamda dururlar ve Allah'ın önünde secde ederler. Onların okudukları dualar, okudukları ayetler, onların Allah'ın huzurunda verdikleri sözler, kendi içlerinde olanları, kendi yaşamlarında olanları açıkça itiraf ederek af dilemeler gerçektir, samimidir ve hiçbir şekilde mürayilik taşımaz. Çünkü eğer onlar Allah'ın huzurunda dururlarken, namaz kılarlarken içlerine mürayilik varsa, İşlerinde Allah'a kandırma varsa, yaptıkları dualardan bir haber, habersizler ise, okudukları ayetlerin anlamlarından bir haber, habersizlerse, otururken okudukları dualardan bir haber, habersizlerse, hele hele günümüzdeki gibi Arapça okuyor ama hiçbir şey anlamıyor. Sadece bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı dudaklarını kıpırdatıyorlar. Bir teyp gibi, bir makine gibi sadece tekrar ediyorlar. Bir papağan gibi sadece tekrar ediyorlar ise ama okuduklarından, ama yaptıkları dualardan en ufak bir şekilde habersizlerse, haberli değillerse ne dediklerinden, ne okuduklarından. Allah'ın huzuruna durdukları zaman namaz için, dua için. Çünkü namaz bir duadır. Namaz için, dua için Allah'ın huzuruna durdukları zaman bilgisiz, bilinçsiz, işin farkında olmadan dua yaptıklarını zannediyorlarsa, böylece kendilerini kandırıyorlarken Allah'ı da kandırdıklarını, insanları da kandırdıklarını zannediyorlarsa burada saygı yoktur ki. Allah onlar namazlarında saygılıdırlar derken saygının içerisinde bilgisizliğin, cehaletin, bilinçsizliğin, mürailiğin olmadığını vurguluyor. Şekilsel olarak kılınan namazların, anlamsız bir şekilde bilgisizce ve bilinçsizce kılınan namazların, okunan ayetlerden, yapılan dualardan habersiz olarak kılınan namazların saygıyı ifade etmeyeceğini anlamanız gerekiyor diyor Allah. Onlar saygıyı ifade etmezler. Faydasız işlerden, boş sözlerden uzaktırlar onlar, müminler. Faydasız işlerle meşgul olmazlar, boş sözlerle zamanlarını geçirmezler, lüzumsuz işlerle asla uğraşmazlar. Yaptıkları, söyledikleri mutlaka anlamlıdır. Günümüze kıyaslayın lütfen. Günlük hayatımızı değerlendirirken, yaşamlarımızı değerlendirirken, 24 saatimizi her gün için değerlendirirken, yaptığımız işlerin yararlı mı değil mi olduğunu, konuştuğumuz sözlerin yararlı mı değil mi olduğunu, boş mu dolu mu olduğunu düşünmemiz gerekir. Bundan önceki surede söz etmiştim. Allah'ın dinini daha iyi öğrenmek, Allah'ın kitabından bir şeyler okumak, Allah'ın ayetlerini anlamak ve kavramak için sözüm ona. Bir araya geldiğimiz zaman, diyelim ki saat 7'de, akşam 8'de, 9'da toplandık. Örnek diyelim. 2 saat, 3 saat, 4 saat sohbet ettik. Okuyabildiğimiz kadar Allah'ın ayetlerini okuduk. Konuşabildiğimiz kadar Allah'ın ayetlerinden konuştuk. O toplantıya, o sohbete katıldığımız andaki kimliğimizde, kişiliğimizde, o üzerinde konuştuğumuz ayetlerin toplantı bitip de dağılırken bizde bir olumlu yankısı olmadıysa, sohbete katıldığımız andan itibarenki halimiz devam ettiyse, kimliğimizde, kişiliğimizde değişiklik olmadığı gibi, günlük yaşantımızda, tavırlarımızda bir değişiklik söz konusu değilse, yaptığımız bu işe faydalı, konuştuğumuz o sözlerinde dolu olduğunu söylememiz elbette zor olacaktır. Müminler onlardır ki bir iş yaparken yaptıkları faydalıdır. Hem kendisine, hem ailesine, hem çocuklarına bir yarar sağlar. Hem insanlığa bir yarar sağlar. Hem doğaya bir yarar sağlar. Müminler öyle şeyler söylerler ki her sözleri boş değildir, dolu doludur. Onlar o söylenen sözler insanlardaki kötü şeyleri siler, insanların değerlerini artırır, onlara bilgi verir, bilinç verir, onların hayatlarında, onların yaşamlarında bir artı meydana getirir. Müminler buna dikkat ederler. Ben öyle bir iş yapmalıyım ki yararlı olsun. Ben öyle bir söz söylemeliyim ki boş olmasın, dolu olsun. Bana, etrafıma, çevreme, kimliğime bir şeyler katsın. Bu düşüncededir. Ve onlar zekatı verirler. Henüz hesaplı ve nisaplı bir zekat gelmemiştir. Bu ayet, bu emir gelmemiştir. Ama Allah müminler zekatı verirler diyor. Mekke'de verilen zekatın hesabı, nisabı yoktur. Hesaplı ve nisaplı zekat ileride göreceğiz. Tövbe suresinde 60. ayette sadakalar olarak geçer. Ama Mekke'de Allah zekatı emretmiştir. Bu zekatın sınırı yoktur. Öyle 1/40'dı. Öyle efendim işte onun havaici asliyesi şuydu. Onun efendim işte zekat verme sınırları şuydu. Yok şu kadar altın olursa, yok şu kadar gümüş olursa, yok şu kadar buğday olursa diye bir olay yok. Bunlar Müslümanlar devlet olduktan sonra gelen zekat ayetiyle ilgiliydi. Mekke'de verilen zekatın, Mekke'de gelen zekat emirlerinin sınırları yoktu. Oranı yoktu. Hesapsız ve nisapsızdı. Müslümanlar mallarını, mülklerini hesapsız ve nisapsız bir şekilde yolda kalmışlara, fakirlere, fukaralara, din ayırt etmeden, mümin mi putperestli demeden Allah için harcarlardı. O yoklukta, o baskılarda, o zulümlerde, o boykotlarda dahi öyle yapmaya gayret ederlerdi. Ve onlar ırzlarını korurlar. Hiçbir şekilde kendi eşlerinden ve yanlarında bulunan efendileriyle evlilik ilişkisini kurmuş olan cariyeleri o günkü itibariyle, bugünkü itibariyle hizmetleriyle bu ilişkilerini sürdürürlerdi. O günkü kurallar, o günkü yaşam, o günkü toplumun örfünde olan bu şeylerde, o gün bile şu üst düzeyden hemen bakıverip de Efendim, insanlar evli, birden fazla, 5, 6, 7, 8, 10, yanında da yüzlerce cariyesi var. İstediğiyle yatıyor, kalkıyor şeklinde değildi. Bu kadınlardan evlilikleri vardı, bunun yanında hizmetleri vardı, cariyeleri. Onların içerisinden evlileriyle asla ilişkide bulunmazlardı. Cariyelerin içerisinde başkalarıyla evli olan insanlar vardı. Evli olan erkek ve kadın hizmetler vardı. Kadınlara cariye deniyor, öbürkülere köle deniyordu. O evli olanlarla asla ilişki kurmazlardı. Ancak bekar olan hizmetlerden, cariyelerden bazılarıyla evlilik yaparlardı ve bu evlilikleri bilinirdi. Filanca adam şu kadar hür kadınla ve şu kadar da cariyesiyle evlidir denirdi. Asla o artık evli olarak bilinen cariyeye başkası başka gözle bakamazdı. O adamın hür kadınına nasıl bakıyorsa o cariyelerine de öyle bakılırdı. O cariyelerinden çocukları olduğu zaman onların mertebeleri hür kadınlar mertebesine yükselirdi. İşte bu itina özellikle Müslüman olanlarda etik değer olarak en üst düzeydeydi. Belki putperestler bazen bu sınırları aşıyor, içiyor, efendim işte dalıyor, azıyor, kuduruyor, sınırları aşabiliyordu. Ama Allah müminlere diyordu ki siz ırzınızı koruyun. Hiçbir şekilde milletin namusuna, ırzına tasallukta bulunmayın. İlişkilerinizi eşlerinizle ve yanlarınızda bulunan evlilik ilişkisi kurmuş olduğunuz, nikahlarını yaptığınız cariyelerinizle sürdürün. Ancak böyle yaparsanız kınanmazsınız, aksi halde kınanırsınız diyordu Allah. Tabi bu ayet o günün şartlarında kölelik ve cariyeliğin olduğu bir döneme ilişkin olduğu için ben sadece uygulanış anlamının özünü anlatmaya çalıştım. Bugün ise zaten bunun uygulanması, bu ayetle ilgili meseleye bakılması sadece eşle ilgilidir. Cariyeler yok zaten şu anda, köleler de yok. İşte kim kuralların dışına çıkarsa haddi aşar, emanetlerine sahip çıkar. Kim olursa olsun, ister mümin, ister kafir, kim mümine bir emanet koymuşsa, bunu sakla demişse ona sahip çıkar. Asla ona zarar vermez. Verdikleri sözlere uyarlar. Bir söz vermişlerse onu yerine getirirler. Mesela, çok basit. Bir sene önce, 6 ay önce, 8 ay önce biri birine söz verdi. O sözden asla dönmez. Söz verdiği mümin olabilir, söz verdiği kafir olabilir, söz verdiği başka bir dinden olabilir. Asla mümin verdiği sözden dönmez. Mesela herhangi bir konuda müminle bir kafir arasında bir konuda sözleşilerek söz verildi. Aradan bir ay geçti, o mümin, o kişinin, söz verdiği kişinin bir yerde Müslümanlara zulmettiğini gördü. Onlara alay ettiğini gördü. Sinirlendi, kızdı, verdiği sözü yerine getirmedi. Mümkün mü? Mümin verdiği sözü yerine getirir ve o sözden hiçbir şekilde çıkmaz. Söz verdiği kişinin yapmış olduğu eylem, suç farklıdır, ayrıdır. Müminin ona verdiği söz ayrıdır. İşte bu adalettir. Müminler bu adaleti daima gözetirler. Müminler bu adaleti daima mümin kimliğinde barındırırlar. Çünkü mümin kimliği güvenilendir. Güvenilmiş olandır. O güvenilirliği sapasağlam yerinde tutarlar, emanetlerine sahip çıkarlar ve verdikleri sözlerden ne olursa olsun asla geri dönmezler. Asla. Ve böylece herkes şunu bilir ki, inansın inanmasın bir mümin emanet edilecek kişidir. Bir mümin sözleşilecek kişidir. Bir mümine bir malınızı emanet ediyorsanız, bir müminle sözleşiyorsanız, bilin ki asla emanete hıyanet etmez, asla verdiği sözden caymaz. Resulullah'ın tarihi birçok kişinin o en kötü şartlarda bile olsa şey olmuştur, bazıları emanetlerini getirip vermişlerdir. Hatırlayınız, Mekke'den Medine'ye hicret ederken Resulullah kendisine verilen emanetleri bir bir sayarak şu şunun, şu şunun, şu şunun ben gittikten sonra yerlerine verin diye gitmiştir. Halbuki o emanet veren kişiler onu öldürmek için planlar yapıyorlardı. Toplandılar, plan kuruyorlardı. Düşünebiliyor musunuz? Güvenirlik ne demek? Anlayabiliyor musunuz müminlik ne demek? Bugünkü Müslümanların atıp tutuverdiğine hiç benzemiyor. Bugünkü Müslümanların yamukluğuna, yumukluğuna hiç benzemiyor. En ufak bir görüş ayrılığında, en ufak bir şeyi de bugünkü Müslümanların yan çizivererek verdikleri sözleri dahi unutması, emaneti varsa bile unutmasına hiç benzemiyor. Resulullah'ın hayatı ve o günkü Müslümanların hayatı, Mü'minin suresinin 8. ayetinde söz edilen emanetlerine sahip çıkarlar, verdikleri sözlerden asla dönmezler ifadesini Mekke'de her türlü kötü şartta, her türlü zorlukta başaran, üstesinden gelen ve bu kimliği dünyaya ispat eden bir yapıya sahip olarak yaşadıklarını bize tarih olarak ispat ettiler. Ve işin en garibi, Resulullah'ı öldürmek için plan kuranlar bile değerli şeylerini Resulullah'a emanet ettiler. İşte alın, Müslümanların tarihinin Mekke bölümünü bir inceleyin. Resulullah'ın hicretindeki, hicreti anında neler yaptığına, kendisine verilen emanetler için neler dediğine bir bakınız. O müminler namazlarını kılmaya devam ederler. Hiçbir şekilde geri durmazlar. Çünkü onların için namaz, mümin kimliğinin, Müslüman kimliğinin bilgi ve bilinçle erdemleştirilmesinden ibarettir. Hayat içindeki yanılgıların, insanın hayatta karşılaştığı eksikliklerin ve yanılgıların, kıldıkları namazlarla düzeltilmesi, kontrol edilmesi ve denetimden geçmesi ve insanın bütün duygularıyla, düşünceleriyle Rabbinin huzuruna çıkarak, onun huzurunda ondan gelen ayetleri okuyup bilerek ve bileylenerek kendisinde var olan eksiklikleri ve yanlışları hiç çekinmeden, hiç saklamadan, hiç gizlemeden Allah'ın huzurunda özgürce söyleyebilmek, anlatabilmek, aklına getirebilmek ve onlar için Allah'tan af dilemek ve böylece kimliğini arındırmak, kişiliğini arındırmak, Müslüman kimliği ve kişiliğini arındırmak, mümin olarak mümin kimliğinin ve kişiliğinin arınmasında ve bilenmesinde ve bilinçlenmesinde bir durak yeri, bir doruk yer olarak namazı görür ve onu kılmaya devam eder. İşte bunlar mükafatı hak edecek olanlardır. İşte bunlar. Onlar Firdevs cennetleriyle mükafatlanacaklardır. Orada ebedi kalacaklardır. Andolsun biz ilk insanı çamurdan yarattık. Sonra nesilleri yaratmak için annelerinin korunmuş karınlarına su olarak yerleştirdik. Sonra suyu insanın özü haline getirdik. Alak, embriyo, insanın özü. Özden et ve kemikleri yarattık. Kemiklere et giydirdik. İnsanı diğer varlıklardan bambaşka bir yaratık olarak yarattık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şanı yücedir. Size verilen dünya hayatında mutlaka öleceksiniz. İsterseniz Lokman ruhu arayın, ebedi yaşamak için. İsterseniz ölüme çare bulmak için yüzlerce deney yapın. Ne yaparsanız yapın. Bilginizi, biliminizi, iliminizi, irfanınızı ölmemek için kullanın. Fark etmez. Mutlaka öleceksiniz. Ölümünüz yok oluş değil. Siz ölünce yok olacağınızı zannetmeyin. Kıyamet günü diriltileceksiniz. Sizin ölümünüz tamamıyla bir yok oluş değil. Sadece bir durak, sadece bir bekleyiş sadece bir şekil değiştirmeden ibarettir. Kıyamet günü dirilmek için bir durakta beklersiniz. Bir şekil değiştirirsiniz. Bir değişime uğrarsınız. O ölüm sizin asla tamamıyla yok olmanız değildir. Gökyüzünde seyrettiğiniz 7 yıldız kümesi yarattık. Yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Gökten belli bir ölçüde su indirdik. Suyu yeryüzünde değişik şekillerde biriktirerek faydanıza sunduk. Suyu istersek tamamen yok edebiliriz. Hiçbir varlık engel olamaz. Su ile sizin için hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bağlarda, bahçelerde sizin için pek çok meyveler var. Siz onlardan yiyorsunuz. Yine su ile Sina Dağı'nda zeytin ağaçları yarattık. Ağacın meyvelerinden yararlanır, aynı zamanda yağ çıkarırsınız. Hayvanlarda sizin için güzel şeyler vardır. Onların sütünden içersiniz. Onların etlerinden yararlanırsınız. Onlarda sizin için daha birçok yarar vardır. Hayvanlara ve gemilere binerek taşınırsınız. Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, ey kavmi, Allah'ın emirlerini yerine getirin. Sizin üzerinizde Allah'tan başka emredici yoktur. Allah sizi yaratılan varlıkların emrine girerek onlara köle olmanız için yaratmamıştır. Allah'a karşı gelmekten sakının dedi. İşte tevhidin özü bu. Allah insanları hiçbir şekilde yarattığı varlıkların emrine girerek o varlıklara köle olması için yaratmamıştır. Özellikle insan bütün yarattıklarından farklı olarak bir özgürlük içerisinde yaratılmıştır. Ve o yaratılan insan sadece Allah'ın emrine uymak, Allah'tan başkalarının emrine uymayarak özgürce yaşamını sürdürsün diye yaratılmıştır. Onun için Allah sık sık üzerinde duruyor. İnsan üzerinde, özellikle insan üzerinde Allah'tan başka hakimiyet ve otorite kuracak yoktur. İnsanlar, Allah'tan başka insanlar üzerinde hakimiyet ve otorite kuracak bir varlık düşünüyorlarsa, yanılıyorlar. İşte bu yanılma duygusunu ve düşünmeyerek yanılmama duygusunu Allah bir seçim olarak insanın iradesine veriyor. Ve bununla imtihan ediyor. Ve adeta bir ironi yaparak diyor ki, ey insan, işte seni ben diğer varlıklardan çok farklı bir şekilde özgürlük içerisinde yarattım. Ve bu özgürlük ile bütün varlıklar üzerinde hakimiyet ve otorite sahibi olarak ben dedim ki sana, sana öyle bir özgürlük verdim ki benim hakimiyet ve otoritemi dahi sorgulayacak ve sonuçta ben kabul etmiyorum. Ben başka bir varlığın hakimiyetine girmek istiyorum. Herhangi bir insanın veya başka bir gücün hakimiyetine girmek istiyorum deme hakkını ve özgürlüğünü verdik. Sırf seni denemek için. Özgür olarak yarattığım senin, kendin gibi yaratılan, kendin gibi insan olan herhangi bir varlığın emrine girerek özgür yaratılmışken kendi kendine kölelik kararını verecek mi vermeyecek mi diye denemek için yarattım diyerek Allah mükemmel bir ironi yapıyor burada. Anlayabiliyor musunuz? İnsan aklına, insan muhakemesine, insan iradesine Allah böyle bir sorgulama meydana getiriyor ki, ey insan, ben seni özgür olarak yaratmışken ve bu özgürlüğünün altında Allah'ın hakimiyetini bile tartışacak bir iktidara sahip iken, sen kendin gibi yaratılmış bir varlığı kendi üzerine hakimiyet kurmaya layık görürsen ve kendini ona kul ve köle edersen, işte imtihanı kaybedersin. Kendi kendini inkar edersin. Rabbinin sana verdiği özgürlüğü yok edersin. Ve bunun da suçu ben değilim. Sen yaptın bu işi. İşte onun için Allah sizi yaratılan varlıkların emrine girerek onlara köle olmanız için yaratmamıştır. İyi düşün ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah sizi özgürlüğe çağırıyor. Yaratılıştaki özgürlüğe çağırıyor. Sizin yaratılışınızda öyle bir özgürlük vardır ki sizi Allah yaratmıştır. Üzerinizde hakim ve otorite olarak Allah vardır. Ve siz bu gerçeği inkar ederek kendi boynunuzu, kendi varlığınızı herhangi bir varlığın, herhangi bir insanın emrine vererek kendinizi köleleştirmeyin, boynunuza yuları takmayın demek istiyor Allah. Bize güzel bir ironi yapıyor. Bunun üzerine kavminden inkar eden ileri gelenler şöyledirler. Nuh'un kavminden inkar edenler. Bu ancak sizin gibi bir insandır. Bu tür şeyler söyleyerek size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Delirmiş, çılgın bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu izleyin dediler. Niçin? Bunu diyenler kimlerdi? Allah söylüyor bakın. Bunu diyenler o kavmin ileri gelenleriydi. Niçin böyle dediler? Çünkü o kavmin ileri gelenleri o toplumu kendilerine köle kılmak istiyorlardı. Kendi emirlerine uymalarını istiyorlardı. O insanların üzerinde hakimiyet ve otorite kurmak istiyorlardı. Ama biri çıktı Nuh, dedi ki ey insanlar, siz niçin Allah sizi bir özgürlük içerisinde yaratmışken sizin gibi bir insana kul ve köle oluyorsunuz? Niye Allah'ın emirlerine değil de sizin gibi yaratılan bir insanın emirlerine tabi oluyorsunuz diye insanların kafasını karıştırmıştı. İnsanların kafasını alt üst etmişti ve bunun üzerine ileri gelenler insanları kendilerine kul olarak davet edebilmek için ne dediler? O da bir insan. O insan olarak demek istiyor ki bizim emrimizden sizi çıkaracak, kendi emrine sokacak. Bizim kulluğumuzdan çıkıp siz onun kulu haline geleceksiniz. O onu demek istiyor. Onun için böyle güzel şeyler, güzel sözler söylüyor, kafanızı çeldiriyor ve size üstünlük taslamak istiyor. İşte kendi üstünlüklerinin kaybolduğunu görenler, Nuh'un yaptıklarının karşılığında, Nuh'un sözlerinin karşılığında, kendi üstünlüklerinin kaybolduğunu görenler, Nuh'u üstünlük taslamak olarak suçluyorlar. Ve diyorlar ki, o da bir insan işte bizim gibi. Eğer bizim gibi insanlara üstün olmak durumunda olacak olsaydı o bir melek olurdu. Halbuki o bir insan. O bir insan ve insanlar üzerinde egemenlik kuramaz. Egemenlik kurabilmesi melek olması lazımdı dediler. Peki bunu söylerken kendileri niçin söylemişti? O insanlar üzerinde egemenlik kurmak için söylüyorlardı. Egemenlikleri kaybolmaya başladığı için Nuh'u insanlıkla suçlayarak bize egemenlik kuracaksa melek olmalı diyorlardı. Anlayabiliyor musunuz? Altyapısındaki işin, felsefik altyapısındaki durumu. İnsanlar, insanların üzerine egemenlik kurabilmek için kendi egemenliklerini tartışan, sorgulayan her düşünceye karşı peygamberlerin de bir insan olduğunu, kendi egemenliklerine karşı çıkış nedeninin insanları kendi egemenliğine almak istemesi olduğunu, böyle bir hakkın oluşabilmesi için onların melek olması gerektiğini söylüyorlardı. Muhammed'e de söylendi, İsa'ya da söylendi. Nuh'a da söylendi, Semud'a da söylendi aynı mantıkla. Ama bunu derken kendilerinin o insanlar üzerinde egemenlik hakkı olduğunu söylüyorlardı. Ne hikmetse. Ama Nuh'un sözleri o kadar çarpıcıydı, muhakemesi o kadar güçlüydü ki alt edemiyorlar, onun bir insan olduğu vurgusunu vuruyorlar. Peygamberlik iddia ediyorsa melek olmalıydı diyorlar ve cinnet geçirmekle suçluyorlardı. Ve onu takip ettiriyorlardı. Öyleyse bir müddet onu izleyin, takip edin, bakalım ne yapacak. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, vahyimize göre gemiyi yap diye vahyettik. Emrimizde yeryüzü kaynamaya başlayınca, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift al, inananlar da gemiye binsin, emirlerimize karşı çıkarak zalim olanları gemiye bindirme, onlar için Rabbine yalvarma, onlar suda boğulacaklardır, dedik. Sen ve beraberindeki kimseler, gemiye bindiğiniz zaman de ki, bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur, sen konuk edenlerin en hayırlısın, böyle de, böyle dua et. Şüphesiz bütün bu olanlarda alınacak dersler vardır. Dikkatle bakın, Nuh'un bu hayat hikayesinde sayılan bütün bu olaylarda alınacak büyük dersler vardır. İnsanlar başlarına gelenlerle imtihan edilirler. Ne gelirse gelsin. Sonra onların ardından bir başka nesil getirdik. Onlara Allah'ın emirlerini yerine getirin, başkalarına itaat etmeyin, Allah'tan başka emirlerine uyacak yoktur, Allah'a karşı gelmekten sakının diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Aynı Nuh gibi. Onların içinden Allah'ı inkar eden, ahireti yalanlayan, kendilerine bolca nimet vererek zenginleştirdiklerimiz şöyle dediler. O da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, içtiğiniz şeylerden içiyor. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz mutlaka ziyana uğrarsınız. O kişi öldüğünüz, toprak ve kemik haline geldiğiniz zaman tekrar dirileceğinizi söylüyor. Halbuki söylenen şey gerçeklerden uzaktır. Hayat bu dünya hayatından ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Biz tekrar diriltilecek değiliz. Ben peygamberim diyen, Allah'a karşı yalan uyduran bir kimseden başkası değildir. Biz ona inanmayız, dediler. Onlar o gün öyle dedi. Peki bugün ne diyorlar? Aynı şeyleri söylüyorlar. Aynı şeyleri. O peygamber, ey Rabbim, yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, yakın zamanda mutlaka pişman olacaklardır, dedi. Derken onları o korkunç ses yakaladı. Yeryüzünde çerçöp haline geldiler. Onlar korunmamıştır, koruyacak kimse de yoktur. Sonra bunların arkalarından başka nesiller yarattık. Zulüm içindeki hiçbir toplum sonunu engelleyemez, geciktiremez. Arka arkaya peygamberlerimizi gönderdik. Her ümmete kendi peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları yok ettik. Onları dinleyecekler için bir hikaye yaptık. İbret alınacak bir hikaye. İnanmayan bir toplum Allah'ın korumasından uzaktır. Musa ve kardeşi Harun'u açık delillerle Firavun'a, kavmine peygamber gönderdik. Onlar kendilerini üstün görüp büyüklük tasladılar. Kibirlenerek toplumları bize kul ve köle iken bizim gibi bir sana, ona mı inanacağız, dediler. Musa'yı, Harun'u yalanladılar. İnkarları nedeniyle yok edildiler. Gerçeğe inansınlar diye Musa'ya kitabı verdik. O kitapta gerçekleri açıkladık. Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir delil yaptık. İkisini oturmaya elverişli, akarsulu, yüksek bir yere yerleştirdik. Meryem ve İsa, insanlar için büyük bir delil. Adem ile Havva'dan sonra insanlar için büyük bir delil. Düşünebiliyor musunuz? Adem ve Havva'nın ilk çocukları kendilerine bir anne ve bir baba görürken bir dede ve bir nene görmemişlerdi. Adem ile Havva'nın ilk çocukları babalarının yaratıldığını, annelerin yaratıldığını, kendilerinin ise onların çocukları olduğunu biliyorlardı. Bizzat şahit oldukları, dünyada gördükleri bu gerçek ile kadın erkek ilişkisinden neslin yaratılmış olabileceğini değil, kadın erkek ilişkisinden nesillerin devam ettiğini ama insanın yaratıldığını babalarından ve annelerinden öğreniyorlardı. Zaman geçti, yıllar geçti, kaç yıl geçti bilmem. Bugünkü bilim dünyası atıyor tutuyor. Şu kadar zaman geçti, bu kadar zaman geçti, şöyle oldu, böyle oldu, dünyada ilk insanın görülmesinden bu yana şöyle oldu falan filan. Maymundan gelme hikayelerini de birlikte düşünmemek şartıyla sadece insan olarak dünyada varlığının görülmesi meselesine bakarak bir sürü hikaye okuyor. Ama ben bilmem. Allah da ayetlerinde şu ana kadar bildirmedi, onun için bilemem kaç yıl geçti. Ama ben başka şey anlatmak istiyorum. Adem'in ilk çocukları annelerinden ve babalarından yaratılışla ilgili bilgi alırken, annelerinin ve babalarının bir annesinin ve bir babasının olmadığını bilirlerken, kendileri bir anneye ve babaya sahipken, kendi çocuklarının da bir anne ve babaları oluyordu. Ama onların kafasında insan neslinin var olabilmesi için mutlaka bir anne ve bir babanın olması şart değildi. Çünkü önlerinde babasız ve annesiz iki insan duruyordu. Onun için hiç sorgulamadılar. Ancak zaman geçti. İnsanlık varlık başlangıcını unuttu. İnanmış olduğu halde, Allah'a inanıyorum, kitabına inanıyorum dediği halde, mesela Zebur'a inananlar, mesela Tevrat'a inanan Yahudiler, Allah'a inandığını söylediği halde, Adem'in ve Havva'nın annesiz ve babasız yaratıldığını bildikleri halde, Allah'ın istediği zaman istediği şekilde bir varlık yaratabileceğini, bir insan yaratabileceğini bildikleri halde ve bugünkü Müslümanlar, örnekleyelim, kazara bir kadın hamile kalsa, bir erkekle ilişkisi olmadan asla hamile kalmayacağını düşünerek o kadına mutlaka kimden hamile kaldığını sorgularlar ve neticede onu bulamazsa, söyleyemezse fahişelikle suçlarlar ve onu İslam'ın hükümlerine göre cezalandırmaya kalkarlar veya mevcut düzenin hükümlerine göre cezalandırmaya kalkarlar. Hiçbir zaman akıllarına ne Adem gelir, ne Havva gelir, ne Meryem gelir. Halbuki o Müslümanlara sorsan ve desen ki, Allah'a inanıyor musunuz? Evet. Yaratılışa inanıyor musunuz? Evet. Allah bir baba ve bir anne olmadan bir çocuk meydana getirebilir mi? Bir insan meydana getirebilir mi? Evet. Peki Allah istediği zaman istediği şekilde anasız veya babasız çocuk getirebildiğine göre sadece anneli ama babasız getirebilir mi? Evet getirir derler. Peki o zaman? Niye hamile olan kadının peşine düştünüz, illaki kocanı bul, illaki kimden peydahladın bunu bul diye baskı yapıyorsunuz, cezalandırmaya kalkıyorsunuz diye sorsak elbette derler. Elbette baskı yaparız. Bir ilişki olmadan nasıl çocuk meydana gelebilir derler. İşte bugünkü Müslümanların da mantığı odur. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, Müslüman ülkelerden herhangi bir kadın hamile kaldı ama diyor ki ben hiç kimseyle ilişki kurmadan hamile kaldım. İnanır mısınız? 1000 kişiye sorun, 1000'i de hayır diyecektir. 1000.000 kişiye sorun, 1000.000 kişiye de hayır diyecektir. Onun bir ilişkisi olduğu bir erkek vardır, ona söylettirin değilse cezayı basın diyeceklerdir. Halbuki bunlar Kur'an'ı okurlar veya duyarlar ama Allah'ın bu delilini görmek istemezler. Kalplerine yerleştirmek istemezler. İşte onun için Allah diyor ki, Meryem oğlu İsa'yı ve annesini büyük bir delil yaptık. O Adem'den bu yana gelen insanlığın unuttuğu bir gerçeği, Allah'ın yaratma gücünü tekrar hatırlattık. Peki ne yaptı insanlar? İnandılar mı? Hayır. Meryem'i fahişelikle suçladılar. Peki bugün İsa'ya ve Meryem'e inananlar inanıyorlar mı? İşte kendi yazdıklarını, kendi ortaya koydukları düşünceleri Hristiyanlardan öğrendiğimiz zaman inanıyormuş gibi görünüyorlar. Ama inanmıyorlar. İnanmadıkları için iki şey yapıyorlar. Bir kısmı Meryem'i fahişelikle suçluyor. Büyük bir kısmı Meryem'i ve İsa'yı ilahlıkla niteleyerek Allah'ın delilini karartıyor. Yani Meryem'i ve İsa'yı biz insan olarak kabul edersek bu mümkün değildir. Babasız insan doğmaz. Bir kadını ancak bir insan hamile bırakır. Öyleyse bunlar insan değildir. Meryem de İsa da ilahtır, tanrıdır diye yücelterek inansalardı, evet insanlardı, Allah onu bir delil olarak İsa'yı babasız dünyaya getirerek bizi imtihan etti derlerdi. Ama inanmıyorlardı. İnanmadıkları için Hristiyanlar ikiye ayrıldı. Birileri az bir kısmı Meryem'e fahişelik isnat etti. Çoğunluğu ise Meryem ve İsa'yı ilahlıkla kutsayarak inanmadığını gösterdi. Her peygambere temiz şeylerden yiyiniz, güzel ameller işleyiniz. Doğrusu ben sizin yaptığınız şeyleri tamamen bilirim. Şüphesiz size emrim tek bir din olarak sizin dininizdir. Emrime karşı gelmekten sakının demiştik. Allah katında tek din, Adem'den kıyamete kadar bir tanedir. O dinin adı İslam'dır, Arapça ifadeyle. Yani barıştır, esenliktir, Arapça ifadeyle. Türkçe'ye çevirirsek, Allah insanlara barış dinini göndermiştir. Eğer ayetler Türkçe gelseydi, size barış dinimi gönderdim diyecekti Allah. Esenlik dinimi gönderdim diyecekti. Dinin tek oluş nedeni, din Allah ile insan ilişkisini kurarken, insan ile Allah, insan ile insanlar ilişkisini kuran, insanlarla doğa ilişkisini kuran temel özü, Adem'den bugüne kadar gelen, Hazreti Muhammed'e kadar gelen bütün dinlerde aynı özü vurguladığı içindir. Kurallar dinin ekidir. Yani Allah'ın şeriat diye belirlediği şeyler, kurallar dinin ekidir. Dinin esası, dinin temeli Allah'ın ilahlığına yani hakimiyet ve otoritesine inanmak, ayetlerinde temsil ettirdiği, ayetlerinde ifade ettiği sıfatlarına inanmak, dünyada yaşarken yaratıldığına, imtihan edildiğine ve dünya yaşamından hesaba çekileceğine, bunun karşılığında mükafat ve ceza göreceğine inanmak dindir. Onun ötesinde bu yaşamda bu dine uygun olarak neler yapacak sorgusundaki kurallar şeriattır ve şeriat dediği kuralları Allah her peygamberde farklı farklı kılarak her toplumu farklı kurallarla imtihan etmiştir. İnsanlar inançları ve yapacakları konusunda parçalandılar. Allah onlara bir tek din emretmiş iken inançlarını parçaladılar. Her grup kendi inancına yaptığına iyi diyor. Sadece kendi inançlarının doğru olduğuna inanarak seviniyor. İşte Hristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve daha nicesi. Her grup kendisinin doğru olduğuna inanıyor. Kendi inancının doğru olduğuna ve kendi yaptıklarının doğru olduğuna inanıyor. Halbuki Allah bütün peygamberlere işte baştan aşağı sayarak geldi, aynı dini gönderdi. Allah'a inandığını söyleyen insanların inançları aynı olmalıydı. Yapacakları aynı olmalıydı. Kurallardaki ayrıntılar önemli değil. Yapacakları, yani Allah'a göre hareket etme anlayışları aynı olmalıydı. Yapacakları imtihan nedeniyle olmalıydı. Hesaba çekiliş mantığı taşımalıydı. Ama parçalandılar. İnançlarında farklılaştılar. Birden fazla din varmış gibi hareket ettiler. Dinlerini değiştirdiler. Allah'tan gelen vahiyleri değiştirdiler, tahrif ettiler. Paramparça oldular. Aynı dine inandığını söyleyenler bile kendi aralarında fraksiyon fraksiyon bölüştüler. Hak dine sahip olduğuna inanan Müslümanlar bile mezheplerinde iki tane mezhep ürettiler, iki ayrı inanç ürettiler. Aslında çoktu. Osmanlı'nın kılıcı gölgesinde ikiye düşürüldü. Bugün Ehl-i Sünnet'in iki tane itikadi mezhebi var diyorsak, bunun iki olma sebebi Osmanlı'nın kılıcının gücüdür. Bu iki mezhebin müttesipleri Osmanlı'yı kabul ettikleri için, kabul etmeyenler yerle bir edilmiş, tarihlerden neredeyse silinmiş, medreselerden kovulmuştur. Tarihte meydana gelen, bize kadar ulaşan mezheplerin hiçbirisi, bir ilim, bir irfan sahibi olarak, bilimsel bir eleştiriye tabi olarak, şu sağlamdır, şu çürüktür, şu iyidir, şu haktır, şu batılıya değil, ister itikadi, ister ameli olsun, bütün mezhepler, sultanlara bağlılıkları ve bağlı olmayışlarıyla ayrılmış, bağlı olanlar hak ilan edilmiş, bağlı olmayanlar sapık ilan edilerek tarihlerden silinmeye çalışılmıştır. Kendilerine hak görenler bile kendi aralarında gruplara ayrılmış, kendi inançlarını doğru sayıyor, yaptığına iyi diyor. Halbuki Adem'den Muhammed'e kadar gönderilen bütün dinler aynıdır. Bu dinlerin özü Allah'tan gelen ayetlere göre inanmak ve yaşamak. Bu yaşamın bir imtihan olduğunu algılamak ve bu imtihanı kazanmak için yaşamaktır. Bu yaşamın sonunda bir hesap vardır, bu hesaba göre yaşamaktır. Bu bilinçten, bu bilgiden uzaklaşan insanlar Allah'ın ayetlerini değiştirmiş, dinlerini parçalamış ve her grup kendi inandığına en iyisi demiş, en doğrusu demiş, kendi yaptıklarını kutsamıştır. Ve sadece kendi inançlarının doğru olduğuna inanarak sevinirler. El birliği etmişçesine. Bugün insanların ittifak ettiği iki konu vardır. Birincisi, herkes kendi inancının doğru olduğuna inanır. Burada ittifak ederler. Herkes karşıdaki inancının yalancı olduğuna, yanlış olduğuna, haksız olduğuna, batıl olduğuna inanır. Burada da ittifak ederler. Dolayısıyla insanların ittifakı iki konudadır. Bunun dışında her konuda itilaf ederler. Ey Muhammed, sen onlara zaman ver. Onları gerçeklerden uzak yaşamalarıyla, şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar gerçeklerden uzak yaşıyorlar. O dinlerini paramparça edenler, o kendi gruplarıyla sevinenler, o kendi inançlarını hak olarak görüp yaptıklarına iyi diyenler, sen onlara zaman ver. Onları gerçeklerden uzak yaşamlarıyla, şaşkınlıklarıyla baş başa bırak. Biz onların kendilerine bolca mal ve evlat verdik. Onlar verdiğimiz zenginliği iyilik mi sanıyor? Onlar işin gerçeğinden uzaktırlar. İnsanların sadece çok çocuğu olması, dünya malının çok olması iyilik değildir. İnsanlara verilen bütün nimetler imtihan nedenidir. İşte bugünkü cemaatler, bugünkü tarikatler, bugünkü dinler, bugünkü mezhepler. Bu ayetin özüyle seviniyorlar. Bizim tabilerimiz daha çoktur. Biz daha kalabalığız. Biz hak olmasak, biz gerçek olmasak bu kadar etrafımızda insan olur muydu? Biz doğruyuz da onun için bu kadar insan kabul ediyor. Varlıkların zenginliğini, çocuklarının çokluğunu, evlatlarının çokluğunu, insanların çokluğunu kendilerine delil kabul ediyorlar. Bunu bir iyilik kabul ediyorlar. İyi olmasalardı bu kadar çok kalabalık cemaatlere, tarikatlere, mezheplere, dinlere sahip olmazlardı insanlar. Böyle inanıyorlar. Allah da diyor ki, insanların sadece çok olması, çok çocuğu olması, çok malı olması, çok insanlar olması iyilik değildir. İnsanlara verilen bütün nimetler imtihan nedenidir. İnsanlara verilen bütün nimetler imtihan nedenidir. İsterse çok çocuk versin, isterse mal mülk versin, isterse yığın yığın taraftar versin. Mezheplerin taraftarı, tarikatların taraftarı, cemaatlerin taraftarı, dinlerin taraftarı fark etmez. Bol bol versin. Her biri bir imtihandır. Ne yapacaklar diye bakar Allah. Diyelim ki Müslümanlar çoğaldı. Dünyadaki insanlığın nüfusunun %90 oldu. Yer gök Müslüman. Ne yapacaklar diye bakar. Şımaracaklar mı? Dünya bizim artık. Şurada %10 var. Onu da siliverelim hayattan. Tertemiz. Bütün dünya Müslüman olsun. Bu diyecekler haksız bir şekilde onları silmek için, onlara yaşam hakkı vermeden onları hayattan silmek için yürüyecekler mi? Yoksa onları kuşatıp koruyup onlar akıllarıyla, muhakemeleriyle, iradeleriyle özgürce Allah'ın dinine, Allah'ın hidayetine kavuşmayı bekleyecekleri ana kadar bekleyecekler mi? Yoksa acele karar verip işlerini bitirecekler mi? Allah'ın gücünden korkup titreyenler, ayetlerine inananlar, Allah'ın yetkilerini başkalarında görmeyenler. Nedir onlar? Allah yaratıcıdır, yaratmaya yetkilidir. Yaratma yetkisini başkasında göremeyiz. Allah insanlar üzerinde hakim ve otoriterdir. Allah'tan başka hiçbir varlığı insanlar üzerinde hakim ve otoriter olma yetkisinde göremeyiz. Allah hesap görücüdür. Adil bir şekilde insanların hesabını görecektir. Allah'ın bu yetkisini insanlarda göremeyiz. İnsanlar kendileri tutup da ben de insanların üzerinde hesap görme yetkisine sahibim. Gelsin hesap göreceğim, insanların hesabını göreceğim. Doğruyu mu yapıyorlar, yanlışı mı yapıyorlar diye hesap göreceğim, yanlış yapıyorlarsa cezalandıracağım deme yetkisine sahip değildir. Ama bugün Müslümanların kafasında bu vardır. İyi bakın. Ellerinde bir imkan olsa, bir güç olsa, şöyle etrafınıza bir bakın, bir dinleyin. Neler yapmayacaklar ki Müslümanlar? Neler yapmayacaklar? İnsanlara yardımı kalbinden yapanlar, ikiyüzlük olmasın diye yardımlarını açıklamaktan korkanlar, müminleri nasıl tarif ediyor bakın. Allah müminleri nasıl tarif ediyor, iyi bakın. İşte bunlar hayır işlerine koşturlar, hayırlarda öne geçerler. Müminleri tarif ederken Allah, onları hayır işlerinde öne geçenler olarak tarif ediyor. Nitekim Mekke'de de öyle değil miydi? Her türlü zorbalığın altında, her türlü zulmün altında, her türlü baskının altında müminler ellerindeki bütün imkanları yolda kalmışlara, fakirlere, fukaralara, kölelere, yapılan zulümlere karşı onları korumak için, onları satın almak için, onlara sahip çıkmak için korumadılar mı, ortaya koymadılar mı? Bu konuda hayırlarda öne koşmadılar mı? Bunu yaparken korudukları, sahip çıktıkları insanların dinlerine baktılar mı? Sadece Müslümanları mı korudular? Sadece onlara mı hayırda ve hesanatta bulundular? Sadece onlara mı iyilik yaptılar? Hayır. Onlar öne çıktılar. Biz dediler, haksızlığa karşıyız, biz zulme karşıyız, biz insanların itip kalktığı, horladığı ve çeşitli şekillerde dünyada zayıf kalmış, fakir kalmış, yolda kalmış, muhtaç olmuş insanlara el uzatarak onlara sahip çıkarız diye öne çıktılar. Bunu yaparken dinlerine bakmadılar. Hiçbir kimseye gücünü aşan görev yüklemeyiz. Katımızda insanların yaptıklarını açıklayan kitap vardır. Hesap günü insanlara hiçbir zaman zulüm yapılmaz. Sadece yaptıklarının karşılığını alır. İşte surenin başındaki ayete döndük. O müminler kurtuluşa erişmişlerdir. İsterse kaçsınlar, görünürde öyle görünsün. İsterse Mekke'de peygamberi terk etsinler, o baskı altındayken, o zulüm içerisindeyken, o tehlikeler altındayken fark etmez. İşte Allah diyor ki, hiçbir kimseye gücünü aşan görev yüklemeyiz. Bir insanın dayanma gücü vardır, takatı vardır, sabretme gücü vardır. Sınırlarını zorlar, zorlar, zorlar, bittim artık dediği zaman biz ona yüklemeyiz. O ferah bulmak için, o rahat olmak için gidebilir. O zorlandığı yerde, o sıkıntıya uğradığı yerde, takatım tükendi dediği yerde gidebilir. Biz hiç kimseye gücünü aşan görev yüklemedik ki. Katımızda insanların yaptıklarını açıklayan bir kitap var. Onların kalplerinden geçenleri yazan, gün yüzüne çıkanları yazan, insanların bir şeyi yaparken sadece görünen yüzünü değil, onu niye yaptığı, hangi duygularla yaptığı, derinliğinde ne vardı, bütün bunlarla yazan bir kitap vardır. Hesap günü insanlara hiçbir zaman zulüm yapılmaz. Niçin? Çünkü o kitapta gerçekler yazılıdır. Sadece insanın gördükleri değil, İnsan bir eylemi görebilir. İşte kaçıyorlar gördü hicreti. Birini namaz kılıyorken gördün. Birini suç işliyorken gördün. Birini bir şey yapıyorken gördün. Ama gördün. Allah ise onların gerçeğini kitaba yazar. İnsanın kitabına. O sizin gördüklerinizi yaparken o insan hangi anlamda, hangi duyguyla, hangi inançla yaptı bunu? Onlar da yazılıdır. Namazını müraikle mi kıldı? Bilinçsizce mi kıldı, dalga geçer gibi mi kıldı yoksa ihlas ile mi kıldı, düzgün bir şekilde, düzgün bir imanla gereği gibi mi kıldı, hayır yaparken nasıl yaptı, iyilik yaparken nasıl yaptı, senin suçlu olarak gördüğün, suç işlerken gördüğün şekilde gerçekten neydi, neden yapıyordu, kalbinde ne vardı, inancında ne vardı, hepsini Allah bilir ve ona göre hükmeder. Ve onlar sadece yaptıklarının karşılığını alırlar. Ancak gerçekleri inkar edenlerin kalpleri Kur'an'a karşı gaflet içindedir. Onların yaptıkları, yapmaya devam ettikleri birçok kötülükler vardır. Refah ve bolluk içinde olanları azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman feryat ederler. O zenginlik içinde olanlar. Başlarına bir felaket geldiği zaman, doğal felaketler veya savaş veya başka şeyler hemen feryat ederler. Boşuna feryat etmeyin. Size yardım edilmeyecektir. Allah inkar edenlere yardım etmeyecektir. İnananlara yardım edecektir. Ayetler onlara okunurdu. Onlar büyüklük taslayarak anlatılan gerçeklere sırtını dönerlerdi. Aralarında toplanarak ayetlerimize karşı öfkelerini kusarlardı. Allah niye yapsın yardım onlara? Onlar ayetlerimizdeki gerçekleri hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yani Allah diyor ki, hani ben şaşırmış olabilirim. Muhammed'le ayetlerimi gönderiyorum. Fakat o toplum yalan yanlış bir şeyler söylüyor, bir şeyler diyor. Acaba ben unuttuğumda bir ayet var da onlara daha önce gönderilmiş de onu mu uyguluyorlar diye çok enteresan ve ironik bir şekilde sorgulamaya alıyor yapılanı. Yoksa kendilerine önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Veya peygamberlerini tanımadılar da onun için mi inkar ediyorlar? Halbuki o işlerini de yaşadı. Onun çocukluğunu, delikanlılığını, gençliğini, olgunluk çağını her şeyi biliyorlar. Onun bilgisini, görgüsünü, tecrübelerini her şeyi biliyorlar. Yoksa o cinnet getirmiş mi diyorlar? Yani çıldırdı, delirdi, kaçırdı öyle mi diyorlar? Hayır. Peygamber onlara gerçeği getirdi. Halbuki onların pek çoğu gerçeklerden hoşlanmamaktadırlar. Eğer gerçekler onların dediği gibi olsaydı, gökler ile yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Çünkü onlar çıkarları peşinde koşarak asla bir bütünlük, bir düzen sağlayamazlardı. Evet, işte insanın gerçeği. Bencil ve çıkarcı yanıyla hayata bakar, olaylara bakar, varlıklara hakim olmaya çalışır ve böylece birbirine düşerdi. İşte Allah'ın gerçeklerinden uzak yaşayan toplumların haline bakın, tarihe bakın. Kur'an'ı raflara iten güya Müslümanlar nasıl bir dünya meydanına getirdiler? Bugün Allah'a inandığını söyleyen ama asla gerçekten inanmayan Yahudi ve Hristiyanlar ve Müslümanlar, bakın dünyayı ne hale getiriyorlar? Eğer dünya düzeni, eğer yerlerin ve göklerin düzeni insanların düşündüğü gibi böyle bencil, çıkarcı tanrıların elinde olsaydı bu düzen olur muydu hiç? Ayetlerimizde onlara şeref kazandıracak şeyler anlatıyoruz. Eğer bilseler, onlarsa kendilerine şeref kazandıracak şeylerden yüz çeviriyorlar. Ey Muhammed, yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Ücret pahalı geliyor da onun için mi inanmıyorlar? Unutma ki Rabbinin vereceği daha hayırlı, Rabbin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sanki böyle inceden inceye, bu ayetler Mekkelere okunduğu zaman inceden inceye bir ironi, inceden inceye bir dalga geçiş var. Onların çarp düşüncelerine karşılık. Çünkü peygamber onlardan bir şey istemiyor. Ama Allah bu ayeti onlara okutturarak Resulüne, onlar da sanki inceden inceye bir alay alıyor, dalga geçiyor. Çünkü onlar peygamberin ücret istediğini, peygamberin bir menfaat beklediğini asla bilmiyorlardı, görmemişlerdi, duymamışlardı. Şüphesiz sen onları doğru yola çağırıyorsun. Fakat ahirete inanmayanlar ısrarla yola girmek istemiyorlar. Onlara acıyıp başlarına gelecek zararı giderseydik yine de azgınlıklar içinde hocalarlardı. Andolsun biz onları azab ile kıskıvrak yakaladık da yine Allah'ın emirlerini yapmadılar. Yaptıkları hatalardan dolayı Allah'tan af dilemediler. Zaman zaman onlar böylece denendi ama onlar yapmadı bunu. Sonunda onlara çeşitli azap kapısını gösteririz. O zaman kurtuluş olmadığına inanarak ümitsizliğe düşerler. Halbuki Rabbiniz gerçekleri duysunlar, görsünler, tatmin olsunlar diye kulakları, gözleri ve gönülleri yaratandır. Ne az şükrediyorsun. Allah insanı yaratıp yaşatandır. Dünyadaki hayatınızdan sonra huzurunda toplanacaksınız. Diriltendir, öldürendir. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi yasası gereğidir. Her gün gelen geceyle ölür gündüzler. Düşünün gündüzleri. Her gündüz diğer gündüzden farklıdır ve gece onu öldürür. Her gece sabahları ölür. Her sabah diğer sabahtan farklıdır. Tıpkı insanlar gibi. Her insan farklıdır. Her insan gecesini ve gündüzünü yaşar. Gündüzü dünya ise gecesi ölümdür. Gece ve gündüz örneğinde Allah sürekli insanlara ölümü hatırlatır, yaşamı hatırlatır. Yaşam gündüzdür, gece ölümdür, karanlıktır, aydınlıktır. Bütün bunlar Allah'ın yasası iledir. Allah'ın varlıklara koyduğu yasa budur. Geceler gündüze, gündüzler geceye dönüşür. İnsanlar geceyle gündüzün değişmesi gibi gelirler giderler. Gelirler giderler. Tekrar gelmezler. Gelen nasıl dün değil, başka bir günse gelen de aynı insan değildir. Başka bir insandır. Sizde yaratılış yasası gereği ölür ve diriltilirsiniz. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? İnkar edenler öncekilerin söylediklerini söyleyerek dediler ki gerçekten biz toprak ve kemik yığını haline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz? Andolsun bizde bizden önce atalarımızda bununla tehdit edildi. Bunlar öncekilerin duydurduğu masallardan başka bir şey değildir. Peki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve gökyüzünde bulunan varlıklar kime aittir? Bakınız, aynı soruları bugün Allah'ın bundan 1500 yıl önce putperest Araplara sorduğu soruları, siz aynı soruları Müslümanlara sorunuz. Aynen sorunuz. Bakın, aynı mantıkla. De ki, eğer biliyorsanız söyleyin. Yeryüzü ve gökyüzünde bulunan varlıklar kime aittir? Allah'ındır diyecekler. Öyleyse siz hiç düşünüp öğüt almaz mısınız? Öyle de. De ki, yedi kat göklerin büyük arşın sahibi kimdir? Allah'ın diyecekler. Öyleyse ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bu kadar varlık sahibine karşı onun emirlerini dinlemiyorsunuz. Niçin? Bu kadar güçlü olduğuna inanıyorsunuz. de ki, eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı elinde olan, yarattıklarını koruyan, kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir? Allah'tır diyecekler. E öyleyse nasıl aldanıyorsunuz da herhangi bir insana, kendisini dahi koruyamayacak insana bizi koruyor diye inanıyorsunuz, bizi koruyacak diye inanıyorsunuz ve onun hükümranlığı altına giriyorsunuz, ona kul ve köle oluyorsunuz. Nasıl oluyor? Onlara gerçeği anlatan ayetlerimizi gönderdik. İnkar edenler ise yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Allah ile bir ve eşit olabilecek hiçbir varlık yoktur. Öyle olsaydı her ilah kendi yarattığını alır götürür, birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Görünmez alemi, görünen alemi bilen Allah'tır. Yani gayb alemini ve şu beş duyuyla gördüğümüz alemi bilen Allah'tır. İnsanların Allah'a yakıştırdıklarının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Görünmez alemi, görünen alemi yalnız Allah bildiği halde, insanlardan bazıları çıkar, biz biliriz batını derler. Biz şu görünen alemin arkasındaki gerçeği biliriz. Biz şu görünen olayların arkasındaki gerçeği biliriz. Biz şu hayatın arkasındaki gerçeği biliriz. Biz şu sözün arkasındaki gerçeği biliriz. Ancak cahiller sözü gördüğü gibi, duyduğu gibi o söze inanır. Olayları gördüğü gibi anlar ve kavrar. Hayatı gördüğü gibi anlar ve kavrar. Bu varlıkları olduğu gibi anlar, gördüğü gibi anlar ve kavrar. Ama biz arkasına bakarız, biz onun görünmeyen yüzüne bakarız, biz batınına bakarız derler insanlardan bazıları. Allah da diyor ki, hayır, ancak ben bilirim bunları. İnsana bu bilgi verilmez, insanda bunu bilme hakkı yoktur, sadece ben bilirim diyor. İnsanların Allah'a yakıştırdıklarının gerçekle ilgisi yoktur. İnsanlar kendi kafalarından Allah'ı tarif ederler. İnsanlar kendi kafalarından Allah'ın sıfatlarını kendilerine göre yorumlayarak kavramlaştırırlar, tarif etmeye çalışırlar ve Allah'a böylece yakıştırmalar yaparlar. Bana göre Allah kavramında Rab şunu ifade eder. Bana göre Allah kavramında ilahlık şu demektir. Bana göre Allah'ın, işte bazıları diyor ki Esma-ül Hüsna'sı var 99. Aslında 99 değil, 9999. Geçen de biri söyledi bana. Herkes 999 biliyor ama aslında 9999 dedi. Sen yanlış söylüyorsun dedim. Niye dedi? 9999 değil dedim. 9.999.99. Sen nereden biliyorsun dedi. Sen nereden biliyorsun? Sen attın, ben de attım dedi. Allah kendini ayetlerde tanıştırıyor. Allah'ın Kur'an'ından, Allah'ın ayetlerinden uzak bir şekilde Allah'ı anlamaya kalkmak, Allah'a yakıştırmalar ifade etmektir. Hayatında Kur'an okumayanlar Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın tarifini yapmaya kalkıyorlar. Ve böylece insanlar bilir bilmez kendilerine ilahlar ediyor. Kendine göre bir Allah tarif ediyor. O Allah'ı belirleyen sıfatlar tarif ediyor. Ve arkasından o belirlediği sıfatları başkalarına da yakıştırarak kendisine ilahlar ediniyor. İlahlarını Allah ile kıyaslıyor. Hristiyanların Allah'ı, Yahudilerin Allah'ı, Maturidilerin Allah'ı, Eşarilerin Allah'ı. Anlayabiliyor musunuz ne demek istediğimi? Bilmedikleri konularda, kendi akıllarıyla, kendi iradeleriyle, kendi iştahatlarıyla Allah'ı tarif ederek, Allah'ı kendilerine göre ortaya çıkararak ve çıkardıkları Allah'ı birbirleriyle kıyaslayarak aslında Allah'ı değil, kendi ilahlarını tartışıyorlar. Kendilerini tatmin ediyorlar. Kendi kurgularını ortalıkta dolaştırıyorlar. Rabbinizin onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Rabbiniz çok yücedir. O insanların yarım aklıyla, eksik muhakemeleriyle, kurdukları felsefelerle, yok itikadi felsefe yapısıymış da, yok kelam bilgisiymiş de, yok şuymuş da, yok buymuş da, ürettikleri bir sürü saçma sapan fikirlerle, Kur'an'dan uzak, ayetlerden uzak, yarattıkları Allah figürleriyle, Hristiyanlar, Yahudiler, Müslümanlar, Hristiyanların mezhepleri, Yahudilerin mezhepleri, Müslümanların mezhepleri birbirine girdi. Allah'a yakıştırmaları neticesinde. Ürettikleri ilahların, ürettikleri Allah kavramlarının kıyaslamaları neticesinde birbirlerine girdiler. Andolsun ki Rabbinizin onlarla hiçbir ilgisi yoktur. Rabbiniz çok yücedir. De ki, ey Rabbim, onlara yöneltilen tehditleri mutlaka göstereceksen beni o zalim milletin içinde bulundurma. Allah Resulüne şifre veriyor. Allah Resulüne bir açık kapı bırakıyor. Allah Resulüne bir müjde veriyor. De ki, ey Resulüm de ki, ey Rabbim de, onlara yöneltilen tehditleri mutlaka göstereceksen, yani şu Mekkeliler azdı, kudurdu, Müslümanlara, inananlara burada hayat hakkı tanımıyor. Bak işte, Müslümanlardan şu kadar insan bıraktı gitti, kala kala şurada 15-20 kişi kaldık. Eğer sen bu Mekkelilere bu yaptıklarından dolayı bir ceza göndereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma de. Allah ayetini gönderiyor. Resulüne diyor ki, yap duanı, sana izin gelecek diyor. Medine yaklaşıyor. Mekke bitmek üzere. Allah peygamberine şifreyi gönderiyor, müjdeyi gönderiyor. Ey Resulüm, artık duanı yap, yap ki ben de sana izin çıkarayım diyor. Bizim onlara yönelttiğimiz tehditleri sana göstermeye elbette gücümüz yeter. Sen duanı yap, seni oradan çıkaralım ve onlara da gereken dersi verelim. Ama bu ara sen kötülüğü en güzel olan şeyle uzaklaştır. Onlar sana sürekli kötülük yapıyor, müminlere kötülük yapıyor. Sen onlara en güzel şeyle yaklaş, o kötülükleri en güzel şekilde uzaklaştır. Asla zalim olma, asla haksızlık yapma, asla adaletten sapma. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri daha iyi biliriz. De ki, ey Rabbim, şeytanların şüphelendirmelerinden sana sığınırım. Şeytanlar senin kafana, senin kalbine bir sürü fısıltılar getirerek seni saptırmaya kalkabilir. Sen onun için peşin peşinde ki, ey Rabbim, şeytanların şüphelendirmelerinden sana sığınırım. Ben Mekke'den gidersem, ben bu memleketten uzaklaşırsam ne olur? Mekkeliler beni öldürürse ne olur? Mekkeliler bütün müminlerin peşine düşerse ne olur? Ne yapmam lazım? Oturup Mekkelilerle sulh mu yapayım? Veyahut da başka bir şey mi yapayım, bir çare bulayım bu kadar olaya karşılık diye sürekli kafandan bir sürü şeyin geçmesini sağlayacak şekilde, bir sürü şüphelerin geçmesini sağlayacak şekilde şeytan sana yönelebilir ve sen peşinen de ki şeytanların şüphelendirmelerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, inkarcıların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Onlar benim ne yapacağımı, benim ne tür planlar kurduğumu, hangi aşamaları gerçekleştirmeye çalıştığımı anlamak için putperestler benim arama inanıyorum diye bir Müslümanım ben diye bir münafığı gönderebilir. Onlar tuzak kurarken, tuzak kurmaya çalışırken benim konumumu, benim durumumu iyice öğrenmek için benim yanıma inkarcıları gönderebilirler ajan olarak. Bir hain olarak gönderebilirler. De ki ey Rabbim, inkarcıların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Şeytanın şüphelendirmelerinden sana sığınırım. Öyle dua et. Önemli günler var. Hicretin kapısı çalındı. Resulullah hazırlıklara başlıyor. Medine'de Müslümanlar toparlanıyor. Medine devletinin temelleri atılıyor. Akabe biatında peygamberle Müslümanlar görüşüyor. Olağanüstü şeyler oluyor. İkinci Akabe biatında Medine'deki Müslümanlar, peygamber Medine'ye gelirse bütün Arapları, bütün dünyayı karşılarına alabileceklerini, kendi canları, kendi malları, kendi ırzları gibi peygamberin canını, malını, ırzını koruyacaklarına yemin ediyorlar. Önemli günler var. Olağanüstü günler yaşanıyor. Onun için artık Mekkelilerde ne oluyor, ne bitiyor, bu ortada bir şeyler dönüyor ama ne oluyor anlayalım diye müminlerin arasına kendi ajanlarını sokabilirler. Daha devlet idaresinden, daha toplum idaresinden tam bir ehliyet almamış, tam bir beceri kazanmamış bir Resul var orta yerde ve Resulüne Allah diyor ki, hatırlatıyor, bak böyle olabilir. Şeytan seni kandırmak için şüpheler sokabilir ve inkarcılar yanına gelebilir. Sen peşin peşin Rabbine yalvar ve de ki sana sığınırım de ve bu ayet okuyarak da tedbirini al. İnkarcıların senin araya gelebileceğini, senden laf sızdırmaya çalışacağını bil. Nihayet onlardan birine ölüm gelince, o inkarcılardan birine, Rabbim beni dünyaya geri gönder, dünyada güzel işler yapayım der. Hayır, onların söyledikleri boş sözlerden ibarettir. İnkarcıların kalbinde öldükten sonra diriltilecekleri güne kadar ahiret hayatıyla aralarında perde var. Sura üfürüldüğü zaman aralarında soy sop yakınlığı kalmayacak. Onlar birbirlerini arayıp soramayacaklar. Şu soydandı, şu kabilelerinde, şu ırktandı, bunların asla hükmü olmayacak o gün. O günkü hesap günü hiç kimse arkadaşını, anasını, babasını, kendi milletini, kendi milletinden, kendi kavminden, kendi soyundan insanları, ailesini, ana işte akrabalarını, abisini, halasını, teyzesini asla arkadaşlarını arayamayacak. Öyle bir derde düşecektir ki hesabın derdine asla hiçbir şey aklına gelmeyecektir. Artık kimin tartıları ağır gelirse kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartıları hafif gelirse ziyana uğrayanlardır. Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Ateş yüzlerini yalar, sırıtır kalırlar. Müthiş bir açıklama. Onlar şaşkınlık içinde dolaşırken ateş onların üzerine bir yalar, öylece kalırlar. Sırıtır kalırlar. Ağızları açık. Oradaki mana, sırıtma manası, gülme manasına değil. Ağızları açık kalırlar böyle şaşkınlık içerisinde, hayretler içerisinde. Öylece kalırlar. Allah onlara ayetlerim size okunduğu zaman yalanlıyordunuz değil mi der. Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz biz azgınlığımıza yenik düştük, sapık bir toplum olduk. Ey Rabbimiz bizi buradan çıkar. Eğer tekrar günaha dönersek şüphesiz kendimize zulmetmiş olur. Allah alçaltılmış olarak kalın orada. Benimle konuşmayın der. İnsanlar arasında ey Rabbimiz biz inandık bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın diyenler vardır. Siz ise onlarla alay ediyordunuz. Yaptığınızda övmeniz o kadar fazlaydı ki beni, hesabımı aklınıza getirmeyi unuttunuz. Hep inananlara gülüyordunuz. Sizin yaptıklarınıza sabretmiş olmaları nedeniyle bugün ben onları mükafatlandırdım. Şüphesiz onlar başarıya erenlerin ta kendileridir. İşte o gün dünyada insanların Allah'ı unutmaları, ayetlere yüz çevirmeleri, alaya almaları, müminleri alaya almaları ve Allah'ın hesabını hiçbir zaman akla getirmemeleri neticesinde Allah diyor ki siz bunları yaptınız, hesabı unuttunuz. İşte siz de dolaylı bir şekilde Allah şunu söylüyor ki başlığı da açık bir şekilde söylüyor. Biz de sizi cehennemde unutacağız. Hatırlamayacağız. Sizin yeryüzünde Rabbinizi hatırlamadığınız gibi biz de burada sizi hatırlayıp kurtarmayacağız. Allah inkarcılara yeryüzünde kaç sene kaldınız diye sorar. Onlar bir gün ya da bir günden daha az bir süre kaldık. Hesap tutanlara sor derler. Allah şöyle der. Çok az bir zaman kaldınız. Keşke bunu daha önce bilmiş olsaydım. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hakim ve otorite sahibi yoktur. O şerefli ve yüce arşın sahibidir. Kim hakkında hiçbir delil olmadığı halde Allah ile birlikte başka birini hakim ve otoriter kabul ederek emrine uyarsa onun hesabı ancak Rabbi katındadır. Şüphesiz gerçeği inkar edenler asla kurtuluşa eremezler. De ki Rabbim bağışla, merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısın. Mü'minun suresi işte onlar kurtuluşa erişmişlerdir ayetiyle başlıyor ve Rabbim bağışla, merhamet et çünkü sen merhamet edenlerin en hayırlısın diye bitiyor. İşte bu çok önemli bir vurgu, çarpıcı. Kurtuluşa gitmenin, kurtuluşa erişmenin kimliğinde insanın Rabbinden sürekli bağışlama dilemesi, Rabbinin merhametine kendisini bırakması ve onun merhametinin en hayırlı olmasını bilmesinden kaynaklanır. Bağışla derken insan samimi bir şekilde eksikliklerini ve hatalarını Allah'a götürür. Allah'ın huzuruna. Onunla söyleşir. Onunla dertleşir. Ya Rabbi benim şöyle bir hatam oldu. Ben şöyle bir hata yaptım. Şöyle bir yanlışlık yaptım bak fark ettim. Eksiğim şu. Yanlışım bu. Beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü sen merhamet etmezsen bir şey ifade etmiyor. Hani daha önceleri bazı ayetler okumuştuk ve şöyle demiştik. Allah'ın rahmeti olmasaydı müminler kendi amelleriyle asla cennete giremezlerdi. Niçin? Allah eğer müminin ameline bir sevap yazsaydı, insan şöyle hayatına baktığı zaman, düşündüğü zaman doğrusundan çok yanlışları var. Ama Allah diyor ki, ey kulum, bana inanan ey kulum benim merhametime bırak kendini, benden de af dile. Senin hatanı bir yazarım, iyiliklerini merhametimle çoğaltırım. Af dilersin. Hatanı bir silerim, karşılığında dilediğin haftan dolayı sevabını yazarım. Manasında, özünde Allah diyor ki kuluna, Resulüne ve Resulünün örnekliğinde bize diyor ki, de ki Rabbim beni bağışla, merhamet et. Bağışlanmanın en büyük kuralı samimi olmak, Allah'a kandırmamak, itiraf edeceğimiz, af dileyeceğimiz eylemleri çok güzel, eksiklerimizi çok güzel bilmek, büyük bir huzurla, büyük bir özveriyle yaptığımız bu hataları bir daha yapmamaya Allah'a söz vermek ve yaptığımız hatadan da bağışlanma dilemektir. Tevbe kapısı böyle açılıyor. Başka türlü açılmıyor. Ya ben işte yaptım ettim kıldım. Ben şimdi Rabbime dua edeceğim. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıd bir dua okudum. Ne diyordu? Bilmem ki o Arapça. Anlamadın mı? Anlamadım. Nasıl bağışlanma diledin? Bağışlanma dilemek için senin hatanı, eksiklerini Allah'ın önüne koyup, Allah'ın huzuruna koyup, onları bizzat şahit olup, ben bunları yaptım ya Rabbi, bunlar suç, biliyorum, bunlar yanlış, biliyorum, ben bunlardan dolayı senden af diliyorum diyeceksin. Önce hatanı kendin bir bulacaksın, eksiklerini kendin bir bulacaksın ve doğru bir şekilde inanarak bu hatalarını Allah'a götüreceksin, af dileyeceksin, bağışlanma dileyeceksin ve sonra tekrar dönmeyeceksin. Ama yok canım, ben öyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? İşte namazın arkasından acelecele bir dua okuyorum. Önemli günler var, Kandil'di, Mevlid'di falan filan. Onlar da işte sabaha kadar bir şeyler okuyorum. Peki hayatında değişiklik oluyor mu? Yalan kalkıyor mu hayatından? Hatalar kalkıyor mu hayatından? Yanlışlıklar kalkıyor mu? Riya kalkıyor mu hayatından? Ya hep yaşıyoruz işte canım işte, Allah Allah. Aynı şeyleri yapıp gidiyoruz. Değişen bir şey yok. Görebildiğimiz kadar düzeltmeye çalışıyoruz. O zaman bağışlanma dilememişsin yani. Sadece kendini kandırmışsın, bağışlanma diledim mantığına girmişsin, periyoduna girmişsin ama bağışlanma gerçekleşmemiş. Hani yasada bir şey var, suç işlemeye teşebbüs etmiş ama başaramamış, suç oluşmamış yani. Biliyorsunuz bu suç değildir yani. Bundan dolayı insanlar cezalanmaz. Mefhumu muhalif, iyilik yapmaya teşebbüs etmişsin ama iyilik başarılamamış, yapılamamış. Bu da iyilik sayılmaz. Af dilemeye teşebbüs etmişsin ama, bağışlanmak için yola çıkmışsın ama, ne dediğini bilmiyorum, ne okuduğunu bilmiyorum, hangi duayı yaptığını bilmiyorum, duanın içeriğinin ne olduğunu bilmiyorum, hangi hatandan dolayı af dilediğini de bilmiyorum. Cemi cümle bütün hatalarımı senden af diliyorum ya Rabbi. Oldu mu yani? Daha yarım saat sonra aynı hatayı işliyorsan ne olacak? Ertesi gün aynı hatayı yapıyorsan ne olacak? Af dilenmiş mi oluyor? Hayır. Kur'an'daki ayetlere baktığımız zaman af dilenmemiş oluyor. Kandırılmış oluyor. Kim kandırılıyor? Güya Allah kandırılıyor. Ama Allah diyor ki ben kandırılmam. Her insan kendini kandırır. Rabbimin merhameti olmasaydı benim yaptıklarımın bir anlamı yoktu. Rabbim ona rahmetiyle anlam katar. Rabbim ona rahmetiyle değer katar. Rabbim onu kendi merhametiyle öyle bir değerli hale getirir ki o değerler tahtıda ağır basar. İşte bu gerçeği gören mümin der ki Rabbim ben ancak senden merhamet dilerim. Çünkü sen merhamet edenlerin en yücesisin, en hayırlısın. Senden başka hiçbir varlık merhamet edemez ve merhametlerine de hayır olmaz. Evet arkadaşlar, buyurun mikrofonu bırakıyorum. Selamünaleyküm, iyi akşamlar. Mehmet Bey sağ olun, Allah razı olsun. Bu akşam konular daha bir günümüzde, özellikle ibadetlerimize yönelik olduğu için daha çok kendimizi sorgulatmamıza neden oldu. Size gayet güzel yorumunu da hayatın içinde gerçekten bizim ibadetlerimizi, özellikle namazımızı sorgulayan bir üslupla gayet güzel açıkladınız. Gerçekten onları dinlerken bir öz eleştiri yapmadan ben şahsım adına geçemedim. Bu akşam özellikle beni namaz konusu düşündürdü uzun uzun. Çünkü namaza saygı siz de açıkladınız. Çok geniş bir kavram olarak ben ayetlerin genelinde de özellikle sonunda tekrar gündeme geldi. Saygıyı o ibadeti yaparken şeklinde belki yerine getiriyoruz ama özellikle işte ilmihal bilgilerimizde çok fazla teferruatlar var zaten. Ayağımızı nasıl koyuşumuzdan, elimizi koyuşumuza kadar aşırı bir şekilsel saygıyı yapmaya çalışıyoruz. Fakat özündeki, Kur'an'daki namaza saygıyı ne derece kavrayabiliyoruz? O bir soru işareti var. Siz de gündeme getirdiniz. Gerçekten o yönünü çoğunlukla düşünmüyoruz. Ayrıca namaz bittikten sonra da saygının devam etmesi gerektiğini ben bir kere daha kavradım bu akşam. Yani namazda özellikle arkasından sözünde durma, verdiğimiz sözlerde durmayı da gündeme getirdiniz. Namaz zaten baştan sonra Rabbimizle bir diyalog, orada sözler veriyoruz. İşte bir bilinç yenileme yapıyoruz. Söylediğimiz her sözün bilincinde olarak yerine getirilen bir namazsa eğer, arkasından namaz şeklen bitse de özünde devam etmesi gerekiyor diye kavradım ben, bilmiyorum. Bu şekilde olması gerektiğini, ki burada da çok eksiyiz. Namaza saygı, namazın hayatımızdaki yeri kavranılmış olsa zaten kişiliğimize de sanırım çok kübrani anlamda değişmeler olması lazımdı. Buraları hep kaçırdığımız için maalesef zincirin halkaları bir yerden kopunca tekrardan düzelmiyor. Arkasından özgürlük kavramını gerçekten günümüzde tekrar sorgulamak gerekiyor. Çünkü şu anda biz yaşadığımız toplumun kavramlarıyla düşünüyoruz. Bunu da her seferinde dile getiriyoruz. Bu yaşadığımız hayat sistemindeki özgürlük, arzu ve heveslerini sınırsız bir şekilde yaşamak olarak algılanıyor. Sanırım biz Müslümanlar da yaşadığımız toplumun kavramlarına göre genellikle düşünüyoruz. Burada da yine bu kavram üzerinde düşünmemiz gerekiyor ki arkasından zaten Nuh peygamberin hayatı gündeme geldi. Toplumuyla olan diyaloglar orada gündeme geldi. Zaten gerçekten Kur'an'daki özgürlük kavramını anlayıp da hayatımıza geçirmeye kalktığımızda bütün peygamberlerin toplumlarıyla yaşadığı o sürtüşmeleri mutlaka yaşayacağımız ortaya çıkıyor bunlardan da. Neden? Çünkü toplum kendi sisteminin, kendi düzeninin değişmesini asla istemiyor. Nuh peygamberin hayatında özellikle gündeme geldiği şekliyle. Çünkü bu toplumların özgürlük dediği şey, şu anda toplum, içinde yaşadığımız toplumun da özgürlük dediği aynı anlayış. Peygamberler bize örnek olan şahsiyetlerse buradaki sisteme, düzene karşı koyup, buradaki yanlışları ortaya koyup doğru düzeni getirmeye çalıştıkları için temelden zıtlaşılıyor. Hepsi farklı kavramlar şekline dönüşüyor. O yüzden gerçekten her yönüyle hayatımızın her alanını, ibadetler de dahil, içinde yaşadığımız toplumun bütün değerleriyle, yaşam sistemiyle tümden bir değişim, bir devrim gerekiyor. Ben bunu anladım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklarınıza selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. İyi geceler diliyorum.